90 000. Ja, 90 000. Jag vill komma till narkotikatipset. Mm, varsågod. Tack. Det är tullen, narkotikatipset. Du, har du testat rökheroin? Woo! Fy fan, det. Man är hög som ett hus, vet du, bara. Det var tullen, narkotikatipset. Aj, aj, aj, aj. Woo! Ja, vi fan. Du, jag har giftormar här inne, hänger i taket. Dra åt helvete. Ah! Oh! Allé, oh! Lugna ner dig, killar. Lugna ner dig, Har du något ärende? Oj. Vilken jävla shobang. Oj, nu kryper det hundar här. De kommer upp i flanellen. Jag ser ut som en bordduk i ansiktet. Allé, oh! Oh! Gå! Kom här.